Przekonałaś mnie. Suplement diety KlimaAforte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 17 kwietnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Widać tendencję malejącą, tak o zakażeniach koronawirusem, mówi wiceminister edukacji i obiecuje jak najszybsze otwarcie szkół. Zderzenie samochodów na dwa w Łódzkiem, są też spore utrudnienia dla tirów na przejściu granicznym w Bobrownikach. Swoje 95. urodziny będzie jutro świętował program Pierwszy Polskiego Radia. Jeśli tendencja spadku liczby zachorowań i hospitalizacji w związku z COVID-19 będzie się utrzymywać, to uczniowie wrócą do szkół, mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister edukacji i nauki. Dariusz Piątkowski dodał, że szkoły będą otwarte najszybciej, jak tylko będzie to możliwe i bezpieczne. Jeżeli rzeczywiście ta tendencja spadku zachorowań epidemicznych się utrzyma, to mamy nadzieję, że w końcu kwietnia wrócą klasy 1-3, a w kolejnych tygodniach także kolejne roczniki. My zdajemy sobie sprawę, że nauczanie na odległość ma jednak swoje ograniczenia i mankamenty. Stąd jak najszybciej chcemy wrócić do nauczania stacjonarnego. Od poniedziałku otwarte będą żłobki i przedszkola. Podany dzisiaj przez resort zdrowia bilans koronawirusa to prawie 16 tysięcy nowych zakażeń i 616 zgonów. W zderzeniu samochodu osobowego i dostawczego busa na autostradzie A2 w województwie łódzkim zginął kierowca pojazdu osobowego. Zablokowany jest przejazd w kierunku Poznania na węźle Skierniewice. Utrudnienia mogą potrwać do północy. Można je ominąć zjeżdżając na węźle Skierniewice na drogę krajową 70 do Łowicza, a stamtąd drogą numer 14 do węzła Stryków. Podobnie jak przed tygodniem, wielokilometrowa kolejka tirów stoi przed przejściem granicznym z Białorusią w Bobrownikach. Kierowcy muszą czekać na odprawę ponad 20 godzin. Mówią, że tak jest zazwyczaj w weekendy. 11 minut temu ja podjechał сюди. Я на ещё это не конец колейки. 10 километров. Как каждая суббота так завше. Рабочие дни то нема такой колейки. Трохи жесть подъехали. Доезжаем до Белгостоку 20 годин. Что суббота так выглядит. Дуже самоходов їде, бо я повадовалися і раз там з Німець контакт іде, ну то така робота і що. Треба ще з тим погодить. A według policji w kilkunastokilometrowej kolejce stoi ponad 600 samochodów. Z tego powodu w Waliłach na drodze krajowej numer 65 prowadzącej do tego przejścia zorganizowano strefę buforową. Na drugim drogowym przejściu z Białorusią w regionie w Kuźnicy na odprawę trzeba czekać około 17 godzin. Tam na razie buforu nie ma. Podobna sytuacja była w ubiegły weekend, kiedy podczas oczekiwania na przekroczenie granicy trzeba było czekać nawet 30 godzin. Aktualne informacje z dróg w Polskim Radiu Kierowców. Można słuchać przez aplikację, internet, a także odbiorniki DAB+. Dźwiękowa podróż do początków polskiej radiofonii, niespodzianki dla słuchaczy oraz zapis sportowych sukcesów i radiowych powieści. Tak program Pierwszy Polskiego Radia będzie jutro świętował 95. urodziny. Antena rozpoczęła regularną emisję programu 18 kwietnia 1926 roku. 18 kwietnia 1926 roku o godzinie 17 rozpoczęła się regularna emisja programu Polskiego Radia. W eter popłynęły wówczas słowa spikerki Janiny Sztompkówny. Halo, halo, Polskie Radio Warszawa, fala 480. Dyrektor jedynki Marcin Kusy podkreśla, że na antenie radia nadal goszczą najstarsze audycje. Tak jak choćby koncert Chopinowski, który mamy wciąż po godzinie 23 w niedzielę, ale to też słynny sygnał kroniki sportowej. Marcin Kusy przypomina, że w tym roku przypada też 50-lecie wakacyjnej audycji Lato z Radiem. Szykujemy w tym roku sporo niespodzianek związanych właśnie z audycją Lato z Radiem, z naszą trasą. No, powiedziałbym dosłownie, bo to będzie i peleton rowerowo-motocyklowy, będzie trasa reporterska, te najwspanialsze miejsca w Polsce i będą też koncerty. Z okazji jubileuszu jutro na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia pojawią się archiwalne nagrania audycji, a także głosy legendarnych prowadzących i artystów związanych z Polskim Radiem. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. O urodzinach Polskiego Radia będziemy mówić jutro w Trójce, między innymi w audycjach Romana Dziewońskiego i Aleksandry Kaczkowskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy, a także dzisiaj i jutro pochmurno i z opadami deszczu. Jutro w ciągu dnia przeważnie od 11 do 14 stopni Celsjusza. Nad ranem możliwe gęste mgły. Wystąpią one w pasie od Pomorza przez Mazowsze i wschód po Małopolskę i Podkarpacie. Widzialność może spaść poniżej 200 metrów. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W rytmie na trzy. Should be over, 'cause I long for a feeling of home, real life depicted in song, a loving memory after long. Home is a place where I yearn to belong. Take a walk down any street now. Every one of us in our own little world, looking for a heart with whom to beat now. What's worth? Nothing else but love. I'm prepared to take the heat now. What's worth more than anything else at all? Keep you firmly on your feet now. So fake cool and it should be over, 'cause I long for a feeling of home. Real life depicted in song, a loving memory. Smiling so sweetly now. I hope that she'll be here much longer than I will. My heart loves her with every beat now. So fake cool and it should be over, 'cause I long for a feeling of home. Real life depicted in song. Minut po godzinie 22. Dobry wieczór z domu Simply Ready Home w programie trzecim. Jedna z moich ulubionych płyt, szczególnie w wydaniu winylowym, przyznam się Państwu. Lubię do niej wracać i lubię się nią dzielić. Simply Red, album Home. Tak rozpoczynamy trzecią godzinę naszego sobotniego spotkania. A ten wątek winylowy także między innymi z okazji Dnia Płyty Winylowej. Właśnie dziś. Justyna Grabasz, Zofia Kruszewska, Tomasz Dudek, raz jeszcze witamy i prosimy zupełnie jak James Brown, prosimy zostać z nami. Please, please, please, Taki utwór, który staje się jego trampoliną w przeszłość. W przypadku Jamesa Browna to był na pewno numer Please, Please, Please. Pierwsza taka kompozycja, która dotarła bardzo wysoko na listę przebojów, chociaż początkowo nic na to nie wskazywało. Jednak pod koniec lata, w roku 56, trzykrotne Please zameldowało się w pierwszej dziesiątce amerykańskiej listy przebojów R&B. A potem pewnie Państwo doskonale wiecie, jak potoczył się życiorys Jamesa Browna. Bardzo miło wracać do takich postaci i do takich kompozycji. To teraz raz jeszcze, używając tytułu piosenki Króla Funku, proszę teraz w trójce posłuchać Sofy. Everything is everything, incredibly forever we stay. gray in love. Growing old and gray in love. No, we're never breaking up. There will be ups and downs, smiles and frowns, goes around, comes around. Love will always follow through, capture you and swallow you. What you gonna do, what you gotta do? Keep it real with me, I keep it real with you, girl. You're my everything and you know that it's true. Cause I'll be waiting from the morning till the night time. Waiting for the right time, waiting for the day that I'm calling you my wife time. Everything. Wszystko, czego gadnę i chcę mieć nadzieję na jutro. Na jutro. I ty mi ją dasz. You, a girl, a you, a yeah. Spokój, jaki dziś sobie mam. Ja nigdy nie zapomnę. I never, never forget. Mamy nadzieję, że to była wygodna sofa muzycznie w Trójce. Spokój, jaki mam. A z tym spokojem, to jak Państwo wiedzą, to bywa różnie. Czasami go odszukujemy, czasami poszukujemy, czasami za nim celowo uciekamy, a innym razem brawurowo chcemy go dogonić. Podobno spokój zaczyna się właśnie tam, gdzie kończy się ambicja. Jeżeli macie Państwo chęć podzielić się swoimi życiowymi przykładami, jak to jest z tym spokojem, proszę, odszukujcie maila tomasz.dudek@polskieradio.pl. Proszę pisać także w każdej muzycznej sprawie. Tonight, you wanna come with me? She said, baby, I'll try. Robin Tiki, My Life. Jak to jest z tym spokojem? Padło chwilę temu pytanie. Bardziej szukamy, czy bardziej zabawy w chowanego? Chyba jednak analizując wszystkie wątki, to w poszukiwaniu spokoju to bardziej ostatnimi czasy jednak zabawa w chowanego. Pani Agnieszka, za co dziękuję i jeszcze dorzucę komplement, że muzycznie z Trójką odszukuje spokój. Bardzo to miłe i serdecznie kłaniam się w pani stronę. To mamy nadzieję, że utrzymamy tą dobrą, spokojną falę przez najbliższe minuty. Teraz Betty Wright i grupa The Roots. Utwór nazywa się In the Middle of the Game. Just go right there. Jimmy Choo's on the feet. Stop nagging on him all the time. Start nagging on him sometime. Go some places that he wants to go and make him think that he runs the show. In the middle of the game, don't change the play. You know you were sweet to catch her, to keep her, keep it that way. In the middle of the game, don't change the play. You know you were good till the last drop. A superstar. When his cousin watches what's in the den, get in the kitchen, hook him up something. And even if you can't cook nothing, have a little takeout brought in. In the middle of the game, don't change the play. You know you were sweet to catch him, to keep him, keep it that way. In the middle of the game, don't change the play. You know you were good till the last drop. Don't stop. Fantastyczna Betty Wright z grupą The Roots. Zresztą pomysł na taką kolaborację to był strzał w dziesiątkę. Chris Love to specjalista w muzycznych comebackach. Być może pamiętają Państwo jego współpracę z innym legendarnym artystą Alem Greenem. To była także udana produkcja. A za chwilę Iza Kowalewska, którą odkryłem dzięki współpracy z Czarnym Hi-Fi, świetnym polskim producentem. To było 6 lat temu. Piosenka nazywała się Nadzieja. No i po inspirującym tropie dotarłem do albumu Diabeł mi cię dał. I tak panią Izę odszukałem i odszukiwałem w następnych latach, na przykład na albumie Rewolucje Jamala, czy podczas współpracy z raperem Medium. A dziś wracamy do debiutanckiego krążka zatytułowanego Diabeł mi cię dał. Oto utwór tytułowy Iza Kowalewska. Diabeł mi cię dał, Iza Kowalewska. Może nie diabeł, ale te wszystkie narzędzia internetowe, które pozwalają nam przenosić się szybko po całym świecie, czyli internet, dał mi możliwość poznania kolejnego artysta, którego chętnie zaanonsuję Państwu. Przeczytałem gdzieś o nim notkę, która bardzo mi się spodobała. Wystarczająco dorosły, by mieć albumy od Michaela Jacksona i Prince'a i wystarczająco młody, by ominąć wszystkich dyrektorów marketingu, wykorzystując siłę mediów społecznych w muzyce. Taki pomost między wyraźnymi epokami pod względem nie tylko stylu muzycznego, ale także odczuwania muzyki i także brzmienia tego muzycznego. The Folks z Richmond w Virginii zaprasza nas do swojego świata i przekonuje, że ten świat jest prawdziwy. The Folks, the true. Tell me how do we get to this point of no return. Feels like we're in a empty home, and you know it's true. I can see it in your eyes, I do, yeah. I've been holding on to the one that I knew. I think it's time we talk about the truth, yeah. The truth, the truth. Oh, I'm trying to find the truth. The truth. Just tell me, baby. I promise I can take it. In the morning when I awake, I watch you while you sleep, wondering what went wrong. Can we fix it before we leave? Or maybe I am thinking too much, or maybe I ain't trying enough. Truth. I can see it in your eyes, baby, I do, yeah. I've been holding on to the one that I knew. Said it's time we talk about the truth. The truth. I'm trying to find the truth. Emotions of a heart. Tell me, are we still in love? Or are we still in love? The emotions of a heart. Are we going through the motions, baby? Are we still in love? Just tell me what's on your mind, on your mind, on your mind. Still be friends. I'm gonna love you forever. To była dziś kolejna premiera The Folks, The True z albumu 1977. To właściwie taki mini album, 7 tracków, ale może Państwa zaciekawić ta propozycja. Zostawiam, proszę zrobić odpowiednią notację, adnotację w notatniku i wykorzystać w odpowiednim dla Państwa momencie. Brzmieniowo zostaniemy jeszcze na chwilę bardzo blisko. Sabrina Stark, jednak ze Stanów, przeniesiemy się na Niderlandy, do Rotterdamu, skąd pochodzi ta artystka. Być może niektórzy z Państwa kojarzą tą panią z albumem Yellow Brick Road, wydanym dwukrotnie. Raz jako jej debiut, a drugi raz po podpisaniu kontraktu z wytwórnią Blue Note. Dziś zabrałem do radiowego studia album Pod powierzchnią, Underneath the Surface, i z tej kompozycji Cards, Sabrina Stark. Unraveling mystery.

czasami media społecznościowe należy ocenić pozytywnie. Nie zawsze, ale za chwilę bardzo dobry przykład, że warto nie skreślać tego wirtualnego świata. Tak jest, kiedy internetowe portale społecznościowe dają nam szansę poznawać ciekawych młodych artystów, którzy urodzili się już w czasach, kiedy kamery, zdjęcia, filmy to elementy ich codziennej autokreacji i potrafią doskonale korzystać z tych narzędzi nowotechnicznych. Ale poza kreacją jest też twórczość. Słowo muzyka, która dla pokolenia młodego jest jak przewodnik emocji, ale bez wartości w muzyce nie ma podobno przyszłości. Tak właśnie poznałem Julię Pośnik, która chwilę temu w programie trzecim w Rytmie na 3 zaprezentowała swój singiel Zakochałam się w nieznajomym. Dodaję do ulubionych i będę obserwatorem tego, co wydarzy się w życiu muzycznym pani Julii. A teraz duet, który już pewnie nie pamięta swojego debiutu, nie przez fakt, że było to dawno, dawno temu, ale że po prostu w ich muzycznym świecie dzieje się bardzo dużo i nie ma na razie czasu na wspomnienia. Bass Tracks, prosto z nowojorskiego Brooklynu. Nothing Better. Talk a little longer. Different places, thinking of each other. I keep hoping I might find my way to you. Darling, I'm sure you're not alone, and it's nice to get attention. Got your phone so they won't see the mentions. Let me know if you're looking for a different view. Different view. And if you stay up all night while I'm here, won't you come through? How can I make it clear that I want to? I got all this time, you got nothing better to do. No better. You got nothing better. I know you love to live without hesitation. Always looking for the next spot. Invitation to a TED talk, Barbie Hancock. You're so delighted by the same situation. But I just wanna be a quick pop that you think of at your desk job. So if you like it, and you're with it, if you're ready, come and get it. Oh, stop pretending, baby. Like if you got something better to do. Here, won't you come through? How can I make it clear that I want you? I got all this time, and you got nothing better to do. W przyjemnej współpracy Father Judy, John Splithoff, Nothing Better, nic lepszego, a wręcz przeciwnie, same dobre kompozycje na albumie Golden Ticket. Jeżeli Państwo lubią taką stylistykę, to spokojnie w ciemno można sobie zarezerwować czas na poznanie panów. W sobotni wieczór słucha się ich znakomicie. To jeżeli poczuliście już Państwo ducha sobotniego wieczoru, to teraz przenosimy się do Australii, gdzie w krainie kangurów świetnie łączą funk i soul muzycy projektu The Bamboos. Zresztą dziś była już okazja posłuchać jednego z członków tej grupy, Lance'a Fergusona. Teraz jednak w trójce w grupowej odsłonie Nothing I Wanna Know About The Bamboos. Tak dawno, bo 9 kwietnia odbyła się światowa premiera tego wydawnictwa The Bamboos, Nothing I Wanna Know About, nasza wieczorna funkowa premiera w programie trzecim. A żeby zostać w premierowym towarzystwie, to niebawem także nowa kompozycja Nelly po raz kolejny podczas naszego dzisiejszego spotkania. Kłaniamy się polskiej muzyce. A jeżeli mają Państwo chęć podzielenia się swoimi muzycznymi polskimi premierami, to jak zawsze ja bardzo chętnie proszę, zachęcam i nieustająco to czekam pod adresem mailowym tomasz.dudek@polskieradio.pl. Wracamy do muzycznych faktów. Premiera w programie W Rytmie na 3. Nela Pepe, Obieg. Przyznacie Państwo, że bardzo przyjemna porcja nowej muzycznej fali w polskiej muzyce. Mam nadzieję, że Państwo przyjęli zaproszenie do zapamiętania Neli premierowo. Nela Pepe Obieg to była nasza przedostatnia propozycja w programie W Rytmie na 3. A w naszym muzycznym biegu, choć właściwie to można by powiedzieć, że nie biegu, a w truchcie, teraz dość ciekawa mieszanka. Połączenie kubańskiego, bahamskiego, hiszpańskiego i francuskiego ducha. Takie korzenie ma mieszkająca w mieście aniołów, czyli w Los Angeles, Jennyville. Jeżeli mogę posłużyć się terminologią smakową, to przed nami naprawdę bardzo smaczne R&B. Za dziś dziękujemy i zapraszamy za tydzień. Po 19 startujemy godzinę wcześniej w Rytmie na 3, już za tydzień od 19 do godziny 22. Justyna Grabasz, Zofia Kruszewska, Tomasz Dudek, spokojnego wieczoru, tuż po serwisie w Polarny w Tropikach, a ja już zostawiam Państwa z Jennyville Baby Power. Raz jeszcze dobrej, spokojnej nocy.